Але я не ведаю яшчэ, як нам разарваць сетку гэтых старых дурных забабонаў. Ну, то што будзем рабіць, пасварыўшы два роды?